Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz meleklerin insanlara yardımı. Melekler akıllı, bilinçli varlıklar. Meleklerin bizden şu farkı var. Melekler madde ötesi ruhsal varlıklar. Yani meleklerde beden diye bir şey yok meleklerde. Onların yapısı nurdan yaratıldı, nur olduğu için. Yine melekler ruhsal oldukları için de yani bir emir yaratıldı bunlar. Kül emri yaratıldı melekler. Meleklerde beden yok meleklerde. Meleklerde beden olmadığı için nefis de yok meleklerde. Mesela bizlerde nefis diye bir duygu var bizler nefis diye. İnsanda ruh, nefis. İki arıyor böyle. Ruhumuz melekler aleminde, ruhumuz bizim de. Nefis de hayvanlar aleminden. Yani insan denen varlık ortada. Bir yanda melekler, ruhumuz ondan alıp konumda. Diğer yanda nefsimiz, o da hayvanlarla aynı konumda. Eğer bir insanın ruhsal yönü güçlenirse, o kimse melekleşir. Hatta bazen bir şey konuşulur. Mesela falan kişi derler, melek gibi denir. Melek gibi gayet hoşgörülü, yumuşak tavırlı, kimse zararı olmayan anlamına gelebiliyor. Meleklerde nefis olmadığı için onlarda şehvet, öfke, kin, onur yoktur onlarda. Yine meleklerin yaratılışı cismi basit Arapça diyor. Yani saf cisim. Tek nurun yaratılmaları, nurdan yaratılmaları. Bu işin meleklerin içinde çelişki olmaz meleklerde. Mesela bizim yaratılışımızda toprak var, su var, hava var ve ısı var. Toprak da çeşitli elementlerden yaratılmışız. Bunun için her insanın içinde çelişki oluyor insanın içerisinde. İnsan içkinin içinde. İnsan bazen bir karar veremez. Bir duygusu bunu ister, gönlü başka bir şey ister, hayal başka bir şey ister. Akıl insana başka yönlendirir. İnsan bazen kendi içine çelişkiye düşer, kişi karar veremez. Sıkılır, daralır, bunalır insan. Neden? Bizim yaratılışımızda çeşitli maddeler olduğu için her birimizin etkisi var bizlerde. Melekler yalnız tek bir madde, ruh, nur olduğu için onların hali hep aynı halde böyle. Devamlı aynı halde böyle. Yani her zaman huzurda yaşarlar bunlar. Meleklerde yeme içme yok. Neden? Beden yok. Sindirim sistemi yok meleklerde. Yiyip içmezler. Ona da cinsiyet yok. Beden olmadığı için. Öfke yok. Kızma yok. Şunlar bunlar yok. Böyle. Peki bunların gıdası var mı? Var. Nedir bu da? Allah-u Teala'ya hamd tesbih etmek. Yani Allah'ın zikrinden onları gıda alıyorlar. Bir kimse, insan olarak bir insan eğer tesbihattan insan bir zevk alıyorsa bir kimse, o insanda melekleşi demektir. İnsan o kimse melekleşi demektir. Eğer bir kimse tesbihattan zikir alırsa. Melekler günah işleyemedikleri için de onlarda da tevbe diye bir şey yoktur meleklerde. Onların yaşantılarında tevbe diye bir şey yok meleklerde. Şimdi gelelim inşallah meleklerin sana yardımları. Tabii çok yardımlar var insana meleklerin. Yalnız inşallah Kur'an-ı Kerim'den iki örnek aldım. Ancak bu sohbeti kapsar tabi da. Birinci örnek Mü'min suresinden ayet 7 ve 8'de. Mü'min suresi. Kur'an-ı Kerim'de biri mü'minun, diğeri de mü'min diye iki sure vardır. Bu Mü'min suresi yani hamimlerden kısımdandır. Buraya bize bu melanı burada. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يَحْمُلْ عَرْشَ وَمَنْ حَبْلَهُ اَلَّذ۪ينَ şu melekler يَحْمُلْ عَرْشَ arş yüklenen melekler وَمَنْ حَبْلَهُ bir arş etrafında olan melekler. Melekler de sınıf sınıf melekler de makam olarak meleklerin makamları da. Bunların en büyük güçlü makamları da arşı yüklenen melekler. Dört melek bunlar. Dört melektir. Meleklerin büyük Allah-u Teala bilir. Yani yedi kat gökleri aşan büyüklüğünde melekler. Bu dört melek arşı yüklenen fakat yük kaldıran değil. Yani arşı ilgili melekler bunlar. Onunla bunlar görevli melekler. Dört melektir bunlar. Bir de arşı etrafında bir de arşı tavaf eden melekler vardır arşı etrafında. Hemen havlehü melekler. İlk olarak Allah-u Teala bunları yarattı melek olarak, ilk olarak. Önce arşı yüklenen melekler, ondan sonra melek yarattı etrafındaki melekleri. Arşı etrafında. 70.000 saf bunlar. Böyle saf saf. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da arş etrafında bunları arşı tavaf ediyorlar. Bu meleklerin ne görevi? Yusibiyun bihamdi rabbihim. Yusebbihune bihamdi rabbihim. Bunlar Allah Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar. Yani meleklerin gıdası bu. Allah Teala'yı, Mevlamızı hamd ile tesbih etmek. Tesbih. Bizler aklımıza şu görev bir tesbih deyince 99 tane boncuk vardı, ipes dizilir. Acaba o mu? Tabii değil. Nedir tesbih? Tesbih mastardır. Sebba fiilinden. Sebba yüsebbiyodan gelir. Tesbih mastar. Allah-u Teala Mevlamızı tesbih tenzih etme anlamına geliyor Mevla'yı. Tenzih etme. Ne diyoruz bizler mesela okuruz bunda? Sübhanallah. Sübhanallah. Allah-u Teala melamız burada bize tesbih ediyoruz. Bu tesbih anlamı çok geniş kapsamlı mıdır? Çok geniş kapsamlı. Yani dille kolay ama mizanda ağır gelen bir ibadet. Sübhanallah. Buradaki baştaki sindir bu. Bazıları bunu kalın okuyorlar. Subhan deden. O zaman buradaki sin sad olmuş oluyor. Anlam burada değişiyor. Yine bazıları da sübbedir oradaki. Bazıları da bunu pe okuyorlar. Sübhanallah derken bazı kimselerde Arapçada da pe harfi yoktur. Sübhanallah. Nedir bu? Allah Teala Mevlamız her türlü noksanlıktan münezzehti beridir. Noksanlıktan. Bu tabi en kısa, en basit bir çevirisi bu. Allah Teala, Yüce Mevlamız, Yüce Rabbimiz her türlü noksanlıktan münezzeh biridir, noksanlıktan. Nedir noksanlık? bir şeye güç getirememek, bu bir noksanlık. Bir şeyi görememek, noksanlık, eksiklik. Bir şeyi duyamamak, eksiklik. Bir şeye akıl erdirememek. Hep bunlar noksanlık bunlar. İşte Rabbimiz Allah-u Teala her türlü noksanlıktan münezzeh. Noksanlıktan. El-Alim bilir. Neyi? Her şeyi bilir. İçimizi bilir, dışımızı bilir. İçimizdeki her bir hücre yaratan Allah-u Teala, her hücre yaratan Mevlam. Yani hücreyi bilmeyen organı bilemez. İnsanı bilemez. Her cisim de atomdan meydana geliyor. Atom toplumlar bunlar. Atomu bilmeyen, ona güç getiremeyen tabii bir cisme de karşı muhtemelenler. Mevlamız El-Alim her şeyi bilir. Sonsuz, sınırsız, noksansız. El-Basir her şeyi görür. Zaten bizim öğretmiş biz Allah-u Teala bizleri. Yani bize de bir ilim sıfatı vardır insanlarda. İnsanlar bir şey bilirler. Biz de görüyoruz. Ama nedir bizim görüşümüz, görmemiz? Çok ama çok kısıtlı, çok sınırlı. Uzağa göremez, seçemeyiz. Yakın da olsa bir duvar, direk, perde bize engel olur, arkasını göremeyiz. Allah-u Teala Mevlamız her şeyi görüyor. Ama öyle bir görüş ki, öyle bir görüş ki düşünelim ki böylece, yalnız bu dünya değil ama. Bu dünyada bile Hazreti Musa Aleyhisselam'a ilk olarak peygamberlik verildiği anda, tabi o konuya girmeyeceğim. Hazreti Musa Aleyhisselam çocuğunu aldığı kayınpederinden Mısır'a geliyor. Koyun sürüsü de var. Kışın mevsim, gece hava soğuktu. Hava bulduk kapalıydı, karanlıktı. Yani yıldız göremiyorlar, yolu kaybettiler, bir şey göremiyorlar. Sürü dağıldı. Sürü dağıldı karanlıkta. Hava soğuk, Musa Aleyhisselam bunaldı artık. Daha peygamber değil o anda. Ne yapacağım? Sağ koş, sol koşuyor. İmtihan üstüne gelecek, sıkışacak. O anda da hanımı da hamileydi. Hanım da son günlerinde. Musa Aleyhisselam telaşla etrafına koşururken, hayvanlara bakarken hanımı, ya Musa, doğum sancım çok sıklaştı. Doğurmak üzereyim. Bu da mı geldi başıma şimdi bu anda? Ne yapacak? Gece karanlık, hava soğuk, çölde. Ne yapacak? Şöyle etrafına baktı. Tur-i Sina, Tur'dan'a baktı. Oraya bir ışık gördü. Işık zannetmiş de bu. Durmuş o. Oraya gitti. Mevlam buyurdu. Ya Musa, ben senin Rabbinim. İşte orada Hazreti Musa Aleyhisselam ilk peygamberi verildi. Orada Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamını vasıtasız işitti. Nasıl işitti ama? Bütün bedeni, hücreleriyle böyle. Her şeye böyle. Bir mekan da yok. Bir de bunun dışında beşer fersah diyor. Eski uzunluk ölçüsü. Yani aşağı yukarı beşer kilometre bir çevrede de Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamını işitirken her şeyi gördü böylece. Beşer kilometrelik bir alanda Musa Aleyhisselam o alanda bitkilerin zikrini, karıncaların zikrini, kuşların zikrini hepsini gördü böylece. Hepsini gördü. Yer altına karıncalar Allah'ı zikrediyorlar. Kuş Allah'ı zikrediyorlar. Daha ne kadar mahlukat varsa o Tur Dağı'nda varsa hepsini gördü, hepsini bitkileri gördü, hepsinin de zikirleri farklı. Hepsi işitti. Bu niye örnek verdim? Hazreti Musa Aleyhisselam evet peygamberdir. Ulazim peygamberdir, Resul'dür, insandır. Ona Rabbim bu hali, manevi durumu verince ne yaptı? Kendi çapındaki bir muntakayı her şeyi gördü. Her şeyi gördü böylece. İşte Mevlamız da her şeyi böyle görüyor muhtemelen böylece. Bu kadar karıncalı yer altında onların yürümesi, rızıkları, barınacakları yerleri, zikirleri, fikirleri, hastaları, sakatları, ayak kırılanları hepsini Mevlam görüyor muhtemelen. Uçan kuşlar, denize balıklar. Bu dünya gezegeni, evrende sıfır, bir nokta değil böyle şey. Yukarı çıkalım. Yıldızlara bak, güneşe bakalım böyle. Galaksilere bakalım. Madde alemine geçelim. Sizin müntehe varalım. Cennetin alemi var. Berzah alemi var. En sonunda arş alemi var. Arş alemi kaplanmış. İşte lehül mülk, mülk Allah'ın mülkiyet, egemenlik Mevlamızın. Yani nedir burada mülkiyet? Allah Teala'nın tam kesin bana hakim egemenliği şu evrende. Bu da nasıl oluyor? Her şeyi görmesiyle, her şeyi bilmesiyle, her şeyi de işitmesi, duymasıyla. Denize ki balık da Allah'a dua ediyor muhteremler. Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz denize atıldı. Balık bunu yuttu. Yunus balığı. Azman balık varmış. O bunu yuttu böylece. Yunus Aleyhisselam balığın kanalından zikretmeye başladı. Melekler duyuyorlar buna bak. Melekler duyuyorlar. Ama nereden gele bilmiyor melekler. Onun Yunus'un Aleyhisselam'ın zikrini duyuyorlar. Ya Rabbi senin Yunus peygamberinin zikri denizden geliyor ya Rabbi. Gece karanlığında evet memur balığın karnında şu anda böyle. İşte bir kelimedir aslında kısadır. Sübhanallah. Anlamı kapsamı o kadar geniş ki kapsamı bitmez yani. Anlam bitmez bunlar böyle şey. İşte meleklerin de zikri bu. Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar. Ne ile? Bir hamdi, hamd ile beraber. Allah-u Teala Mevlam her türlü övgüye layık olan Allah'tır. Her türlü övgüye layık olan ancak Allah Celle Celaluhu'dur. Onun hakkıdır. Hamd, övgü, şükür, sena Allah hakkıdır. Neden? O'dur yaratan, O'dur her şeyi var eden, O'dur. İşte mesela filan şey çok güzel. Faydalı, yararlı, kokusu, rengi güzel. Ama şey kendi kendine o oluşuma girmedi ki. Bir ufak bir noktaydı bir tohumdu böylece. Onu o noktaya, tohuma özelliği veren, kokusun rengini veren Mevlam'dı. Yaradan Mevlam böylece. Bunun için insanların bazıları sivrilebilir, insanların bazıları da süper olabilir bazı dallarda. Ama o insanı yaratan, ona o gücü veren kimdir? Mevlamızdır. O halde ancak övgüye Allah layıktır. Şimdi gelelim inşallah meleklerin durumuna. Arş-ı âlâdir. Arş-ı âlâ. Nedir arş-ı âlâ? Bütün alemi kapsayan en büyük varlık. Bütün alemi kapsayan. Önce yedi kat gökler vardır. Dünyamızda ki dünyamıza görünen yıldızlar aynen Samanyolu'na ait yıldızlardır. Ondan sonra diğer galaksilere gelen yıldızlara geliyor, onlara geliyor böyle. Yedi kat gökler. Artık bunun büyüklüğünü Allah-u Teala biliyor. Fakat bunları da kapsayan, çevreleyen Sidre-i Münteha var. Yedi kat gökler. Ne kadar binlerce, on binlerce galaksi varsa muhtemelenler. En küçüğü Samanyolu galaksi, en küçüğü budur. Daha büyük, daha büyük, daha büyük tevabelece. Hepsi içine alan Sidre-i Münteha, Cebrail Aleyhisselam makamı. Ondan sonra cennet-i alemi var, leh-i mahfuz var, ferş var, en son arşale hepsi kapsamıştır. Bunun için en büyük varlık arş-ı aladır. En büyük melekler de orada görev yapan meleklerdir. Bu melekler ne yapıyor? Allah-u Teala melekler, Allah-u Teala bunlar. Hamd tesbih ediyorlar. Ve yü'mü'ne bihi Allah-u Teala Mevlamıza iman ediyorlar. Onun varlığı birine tek bir egemen olduğuna. Bu meleklerin Allah ile olan ibadetleri, bir de manevi gıdaları. Bizler nasıl havayı sulamadan duramayız? Hatta mesela bir kimse şöyle ilat etse biraz da havayı solumayacağım diye insan kendini biraz sıksa, biraz sıkar insan patlar böylece. Melekler de Allah-u Teala'yı hamd etmeyince duramazlar, yaşayamazlar onlar da böyle. Peki nasıl oluyor bu iş acaba? Bizlerde de ruh olduğu için onu anlamamız gerekiyor aslında, ruh. Bir insanın da ruhu gıda alabilse, öğrenebilse, ruhsal zevk derim buna, ruhsal zevk, manevi feyiz. Bir kimse ruhsal zevk alabildi mi? Nedir bu? Melekten aldığı bir gıdadır bu da böyle şey. O kimse artık melekler sınıfına girmiş demektir. Bu kimse ne yapar? Artık maddeden geçer muhteremler. Nice padişahlar, nice sultanlar yaptılar. Hepsini terk etti. Ruhsal zevk tadınca bunu. Mekke müşrikleri, Mekke döneminde, Mekke müşrikleri, müşrik kendisi böyle. Yani sınırsız bir nefsane yaşamları var. Yani fuhuş serbest. Devlet düzeni yok, kanun yok denir. İçki, kumar, her şeyleri mübah kendilerine böyle. Öyle bir durumdan imana gelenleri, Peygamberimizin huzurunda imana geleni ne yapıyorlar? Peygamberimizi aldık ruhsal ve manevi gıda ile iman nuru birleşince, arteksi birleşince, yani o sahabenin gönlündeki iman nuru ile Peygamberdeki o iman nuru ikisi birleşince ne oldu bunlar muhteremler? İtildi, kakıldı, hakareti uğradı, işkence uğradı, aşağılandılar, her şeyi çektiler. Aç kaldılar, her şeyi katlandılar. Nasıl bu yapabilirler? Ruhsal zevk alınca, ruhsal zevk. Eğer bir insan hayatında bunu tatmamışsa, ne yazık ki o kimse, yani hayvanlar grubunda muhteremler. Bunu ben de Allah biliyor. Bismillah. Kelamele buyuruyoruz. Kelamim belhüm eddal. Kelamim belhüm eddal böyle. Onda hayvan gibi Mevla biliyor. Hatta da aşağı böyle. Ruhsal zevk böyle. Şimdi melekte Allah-u Teala hamd ve tesbih ediyorlar. Ve estağfirûne. Bir de melekler burada istiğfar ediyorlar. Tevbe'ni yapmış oluyorlar. Kendilerine hayır. Lillezine amelü imaden müminlere. Bakın. Melekler istiğfar. Yani estağfurullah anlamında. Yani Rabbim affele, bağışla diye dua ediyorlar. Ama kendilerine değil. Neden? Onlar da günah diye bir şey yok onlarda. Bilmiyor günah böyle şey. İşleyemez günah ki. Şehvet yok. Öfke yok. Kin yok. Hırs yok. Benlik yok. Onur yok. Bir şey yok böyle şey. Sabi ruh. Nur. Gayet tertemiz, pak bir nur. Aşk ilahi var. Cezbi ilahi var. Allah diyanmaları var. Başka bir şey bunlarda. Ama ne yapıyorlar? müminlere, iman edenlere bunlar, yani bizim için bunlar orada, arş-ı alada. Biz orada Allah tarafına tevbe ediyorlar bizim için. Affolmamız için. Neden acaba? Melekler bizi görüyorlar muhteremler. Bizi görüyor melekler. Meleklerin bulunduğu yer neresi? Dünya neresi? Arada kim bilir kaç trilyon yıl ışık yılı var orada. Uzak mı? Uzak böyle. Ama meleklere göre yakın uzak fark etmiyor onların görüşünde. Yakın uzak fark etmiyor meleklerin görüşünde. Aynı görüyorlar böyle şey. Görüyorlar. Onlar bizi görüyorlar. Nasıl onlar bizi görüyorlar? Nefsin bizdeki baskısını görüyorlar. Baskısını görüyorlar. Nefsin baskısını böyle. Yani gerçekten muhteremler, yani evliyalar bile bize acıyor. Evliyalar bile böyle şey. Bir gün evlenen biri yaya olarak bir yere giderken yolda bir gafil olan bir insanla aynı yolda gidiyorlarmışlar, karşılaşıyorlar. Tabii yolları bir olunca beraber gidiyorlar. Abi evliyullah Allah dostu. Yani Allah diyenen kimse, ruhu uyanmış, gönlü uyanmış kimse. Diğeri de gafil kimse, nefsinin etkisinde her şeye kızıyor, canı sıkılıyor, daralıyor, bunalıyor, acelecilik, sabırsızlık. Yani gerçekten çekilmez bir çile bu nefis muhtemelen. Çekilmez çile efendim. İnsanı böyle yapar nefise emmare böyle. Acelecilik, sabırsızlık, her şeye kızma, her şeye gücenme, kırma, kırılma, öfkelenme, kızma. Telaş, hep telaş böyle. İşte bir sıkıntı, darlık, bunalım. Yani bu çekilmez bir şey muhtemelen. Günümüzde nedir mesela? Bir hastalık var, stres diye böyle. Neden kaynaklanıyor? Kökü nefsi emmare. Nefsi emmare böylece. Yani insandan kopabilirse, ruh biraz gıdalansa, ruh bir ağzını basarsa bedende, insan rahatacak aslında. Böylece. Şimdi ne yapayım melekler? Onlar dünyaya bakıyorlar, onlar bizi görüyorlar. Evet, namaz kılarak da onlar bizi görüyorlar. Ama bak öyle ki eve insan namaz kılıyor ama işine gene onuru var, beniri var, benliği var, gururu var, kibiri var. İnsanlar böyle telaş insanlarda aşırı dünya sevgisi sanki dünyaya tapılmış gibi, ölmeyecek gibi muazzam bir koşma, koşuşturma, tartışma, kavgalar, şunlar bu dövüşler bir alem onlara göre, meleklere göre. Onlar bize acıyorlar mıdır? Acıyorlar böyle. İşte ne yapıyorlar? Onlar bizim için Allah-u Teala'ya tevbe ediyorlar. Rabbena diyor ki ey bizim Rabbimiz vesiyete külle şeyin rahmetten ve ilma. Ey Rabbimiz diyorlar melekler. Sen her şey diyorlar rahmetinle ilminle kuşattın diyorlar. Her şeyi Mevlam rahmetiyle ve ilmiyle kuşatmış. Rahmet ilmiyle böyle. Demek ki bir etrafa baktığımız zamanlar bazı acınacak durumlar olabilir ama ne kadar orada bir kahır varsa rahmet o da mutlaka vardır muhtemelen. Karşımda böyle. Ve ilma her şeyi kuşatmıştır. Şimdi melekler şeye devam ediyorlar dualarına. Felfir. Ya Rabbi sen affeyle, mağfiret eyle melekler. Hangi melekler? Arş-ı alayı taşıyan en büyük melekler. Onları görmeye Cebrail'in bile takati yok. Cebrail onları göremez, dayanamaz. Miraç gecesinde Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Sidre-i Müntaha'ya geldi Cebrail'le beraber. O Cebrail'in makamı, Sidre-i Müntaha. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, kardeşim Muhammed, benim makamım burası, ileri geçemem, yanarım de, yanarım böyle. O aşk derecesinde yanarım böyle. İleri geçemedi böyle. Bu melekler, Çok üstü melekler, cebalde üstü melekler bunlar. Arşaşe melekler. Onunla bakın dua eder bizlere. Fevfir. Ya Rabbi affeyle, mahvet eyle, bağışla. İllezine tabu tevbe edenleri ama. Ve tebevu sebileke ve senin yoluna tabi olanları, onları affeyle bağışla. Tabu ve tebevu sebileke bak. Ya Rabbi tevbe edenleri. Nedir tövbe? Bir kimse suya düşmüş, denize bir yere düşmüş suya böylece. Çırpınıyor. Nedir bu çırpınması? Kurtuluş arıyor. Bu da nedir? Maneviyatta bu tövbe bu muhteremler böyle. Yani insanlar da nefsin bataklıklarında şehvete dalmış, öfkesine hakim olamıyor, gazabına hakim olamıyor, hırsını preferinleyemiyor, çılgın gibi olmuş kişi. Nedir tövbe ederse o anda, nedir bu tövbe? Nefsin bataklıklarında bir çırpınma böyle. Çırpınma, işte melekler öyle diyorlar. Ya Rabbi, tövbe eden mümin kullarını onlara bağışla Rabbi. Ama hiç tövbe etmiş, niyeti yok ki hiç böyle. Yani küfründe, sapıklığında, İdeolojinin peşinde, haram peşinde, günah peşinde, her akşam içkide, gazinoda, kumarda, barda, pamyada, şurada, burada muazzam bir hayat geçiriyor. Hiçbir dönüşün niyeti yok. Melek de onları bırakıyorlar. Buna karışmıyor bunlara. Kimi? Kim biraz çırpınırsa böyle. Çırpınırsa böylece. Ona duydular. Tevbe edenler bir de وَتَّبَوُ سَب۪يلَكَ Ya Rabbi senin yoluna tabi olanlara, Allah yoluna girenlere, Allah yoluna böyle. Yani haramdan çıkıp, vatan çıkıp da Allah yoluna girenlere, benim yaradan Rabbim var, ona döneceğim derken, yani ruhsal yönü uyananlar. وَكِهِمْ Onları koru Ya Rabbi, azab-ı cahim, cehennem azabınları koru Ya Rabbi. Demek ki bir insan ne kadar tövbede etse, Allah yoluna girse, o da insan çabalasa da yine nefsi emmaresi her an buna baskı yapabiliyor. Her an nefsin üstünlüğü olabiliyor bu kişinin üzerinde. Gerçekten böyle muhteremler. Yani kişi mesela bir mümin, Müslüman inanmış kimse Hacı Ömre'ye gider. Tavaf ederken bir ayağına basar, bir yerini acıtır, bir şey yapar, hem öfkeni birdenbire tavaf ediyor. Beytullah'ta tavaf ediyor böyle. Neresi o tavaf yeri? Peygamberimizin, Eshab-ı Kiram'ın aynı dolaştığı yer, aynı yer ama. Aynı yer. Orada Kabe etrafında Resulullah dolaştı. İbrahim Aleyhisselam dolaştı orada. Sahabe dolaştı böylece. Orta Beytullah. Öyleyken ne yapıyor? Bir anda nefsin o gazap sıfatı deniyor buna. Öfke sıfatı. Bir anda bunu etkiliyor. Etkisi alabiliyor bunu. Bu duygunun kişi etkisine girince ne oluyor? Aklına devrişi kalıyor bakmalar. Akıl. Hemen böyle kişi öfkeleniyor, kızma, mızma, kalp kırma, şunlar bunlar böyle şey. Bunun için ne diyor meleklere bakınız? Ya Rabbi tövbe edenleri, çırpınanları, pişman olanları, yani pişmanlık duygusu bu tövbe. Bu da pişmanlık böyle. Evet, yanlış iş yapmış ama ne yapıyor? Pişman olmuş, çırpınıyor, kurtuluş arıyor ve elhamdülillah Allah yoluna girebiliyor. Ama tabii insan gene tam yapamaz. Ne diyor melekler? Ve kıhim azab-ı cahim onları Ya Rabbi. Azab-ı cahim onları koru Ya Rabbi. Yani günahını bağışla. Ve yine meleklerim duası devam ediyor. Arşak meleklerim. Ve Rabbena ve dehrim cennati adın. Rabbena ey bizim Rabbimiz diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de nerede bir dua gelirse hep Rabbena ile başlıyor. Hep böylece. Rabbena firli, Rabbena atina, Rabbena zalemna hep Rabbena ile geliyor. Allah'ın rububiyeti, terbiyesi egemenliğine sığmamalı. Hep böyle geliyor böyle. Ne kadar dua varsa Kur'an-ı Kerim'de hep Rabbena ile geliyor böyle. Melekler de böyle dua ediyorlar. Rabbena. Burada Rabbe, buradaki be üstün. Ne üstün? Bunun başında harf nida var. Aslında ya Rabbena. Yani ey Rabbimiz, bizim Rabbimiz. Ve dehilim cennati adını. Ya Rabbi, onlara bir de cennet idhal eyle. Hangi cennetine? Adın cennetine. 8 cennet var. Bundan biri de adın cennetidir ki nimeti en bol olan cennet. Elbette bir atehüm. Öyle cennet ki ya Rabbi, onlara sonlara vaat ettin. Yani hem tevbe edenleri, çırpınanları, nefsini bilenleri ama yine de bazen kaybedenleri, çırpınanları, Allah yoluna girenleri, bununla ya Rabbi bağışla. Onları cehennem azabından koru, onları ya Rabbi cennetine idhal eyle, cennetine sok onları. Daha ve men salaha min abaihim, bir de babalarından da salih olanları da babalarından. Burada babalar gelince aba babanın çoğulu geliyor burada. Buna tabi anne dahil, büyük babaları dahil buna, anneleri dahil buna böyle şey. Ve ezvacim, bu da zevcelerinden de salih olanları ve zürriyatim, bir de zürriyetlerinden, zürriyet dediği insanın evlatları, torunları, onlarından da, onları da onların hürmetine cennet idare oldu. Onların yarattı. Bu da üç şey geliyor böyle, babalar. Bu insanın aslı kökü. Ana baba, dedeler, büyük anneler geliyor buna böylece. Ve zevceler, tabii hanımın kocası, erkeğin de hanımı. Bir de zürriyat, nesli, insan evlatları ve torunları. Neden böyle dua ediyor melekler? Cennete giren bir kimse, eğer cennette annesinle, babasınla, büyük annesinle, eşinle, dünyada iyi geçindi eşinle, evlatlarınla, torunla bir arada olursa, nimeti, sürürü, sevinci daha artacak orada. Onları bulamayan ne olacak? Biraz tabii bir hüzünlenecek böylece. Cennete girdi, babasını buldu, anneci yok. Annesi yok cennette. Ki onu karnına taşıyan, süt veren, altını temizleyen, yıkayan, besleyen, büyüten anneci, anakı çok tabii kendisinde, ama o cennete girememiş. Bakacak ki diğerleri annelerine beraberler. Babasına beraberler. Beraberler. Ama bunun boynu biraz bükülecek orada. Benim anneci buraya giremedi diye. Babasını bulamayan olacak. Eşler bazen arayacaklar. Eşler. Bahşerde. Allah korusun biri cehenneme. Cennete gidecek böyle şey. Tabii eşte ayrılınca yani tek kalmayacak. Orada evlenecek. Orada tek bir bekle kalmayacak cennette. Ama ne de olsa eğer dünyada iyi geçirmişlerse onun da orada olması isteyecek orada böyle. Ve evlatlar, ne kadar oğlu kızı varsa ve sevdiği torunları da onlara buldu mu ne olacak? Elhamdülillah daha sevinecek. Şimdi bu nasıl olacak burada? Demek ki bir kimse Allah yolunda daha çok çırpınmış dünyada. Her ne kadar nefsinin bazen buna üstünü sağlaması olmuşsa bile hemen kendine gelip tevbe edip derhal silkinmesi, çırpınması, Allah yoluna girmesi, din uğruna çalışması, bu kimse bu yönden kazanırsa ne olacak? anneleri, babaları, eşi, çocukları, şunlar bu yakınları. Onların hemen cennete girmeye tam hak kazanmamış olsaları bile iman ölmek şartıyla onlara melunlar bağışlayacak muhtemelen efendi. Bağışlayacak böyle şey. Hadiste geliyor. Şimdi bir kimse Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimse bakacak ki mahşerde babası ayrıldı cehennem fırkasına. Peygamber bir şeyin babası ayrıldı cehennem fırkasında. Tutmuş zebaniler babasını eline koyup bağlıyorlar zebaniler. Bu kurtarır kendisini ama. Babasına bakıyor cehennem fırkası zebani eline babası. Gidecek yapışacak babasının eline tutacak. Allah'ım bu benim babam. Benim babam bu Allah'ım. Ben yanmasına dayanamam. Diyor ki Rabbim kulum baban ama onun yolu ayrı yolda ama ben işte. Onu Allah'ın secde görmedi kulum. Yine bırakmayacak ama bu. Zebanilerden çekiyor zebanilerden. Allah'ım bu benim babam bu. Ben bunu şeyime bırakamam. Üstü olacak. Birden beri Rabbim ne yapacak? O baba cennete layık değil çünkü yaşayamaz o da. Cennete uyum sağlayamaz yani. Günahı çok, yanması gerekiyor. Ne yapacak Mevlam? O anda o kimsenin babası öyle bir şekilde girecek ki korkunç bir şekilde alacak böyle. Bir canavar olacak, korkunç ama böyle. Heybetli, kapkara, kocaman canavar olacak. Ve pis koku gelecek ondan ve emkeni bırakacak bu sefer. Korkacak olmasına böylece. Onu bırakacak. Bunun için ayet-i kerimeyle buyuruyor. Ve men salaha min abahim. Ve men salaha. Babalarından, eşlerinden, çocuklarından kimler salah sahibi, salih iş yakınlar öyle. Yoksa oğlu, babası, evliya, peygamber de olsa kurtaramıyor, ayet-i kurtaramıyor. İnneki entel azizül hakim. Ya Rabbi sen El Aziz, Azizsin ya Rabbi sen. Melekler bunu söylüyorlar. Duaların sonunda. Sen ya Rabbi Azizsin. Nedir Aziz? İzzet sahibi. İstediğini yapar. Kimse buna engel olamaz. O yüce Mevla ne takdir etmişse saniyesiyle aynen olur. Engel olamaz kimse buna. El Hakim her yaptığını Mevlam hikmetiyle yapar. Hikmeti, onun bir perde arkası vardır. Onun bir inceliği vardır. O sonra meydana çıkar böylece. En iyisi budur der. Bir de gelelim inşallah, bir örnek daha vereceğim inşallah. Bu da Fussilet ayet 30'da. Meleklerin insana yardımları. Mevlam burada buyuruyor. Bismillah. İnnellezine kâlû rabbunallah. İnnellezîne kâlû Rabbunallah. İnne kesinlik için gelir Arapçada. Yani kesin, mutlaka, muhakkak ki kesinlikle. Kim ellezîne şu kimseler ki, ne dedi bunlar? Rabbunallah. Allah bizim Rabbimiz. Yaratan, ısımızı veren. Ona döneceğiz. O bizim Rabbimizdir. Önce Allah'ın rububiyetini kabul ettiler. Önce iman, iman derler. Mevla bizim Rabbimiz. O da yaratan. O da Rezzak. O da Rezzak böyle. Sümme istikami, ondan sonra da istikamet dosdoğru yol. Efendim işte benim imanım çok kuvvetli. Ben de şöyleyim, böyleyim. Olabilir ama arkadan bak Mevlam buyuruyor sümmestekamu imandan sonra istikamet şart, istikamet dostları Allah yoluna giriş, Allah'a boyun eğme, onun rububiyetini tanıma, ona boyun eğme Mevlamıza böyle. O Allah ki emrediyor. İnandı ki benim Rabbim diye. İnanan bir kimse Allah'a kulluk eder. Bundan zevk alır. Bundan insan feyiz olmaktır. Allah kul olma, kul Allah'tan Mevlamıza. Nefsimiz bize emreder, nefsimiz. Şunu yap, bunu yap. Kişi bunu yapar. Bir de Allah emrediyor. Hangi emri bunların? Allah emredecek. Allah kul olma, Mevlamıza kulluk yapma. Mevlamıza böyle. İstikamet. Hazreti Bekir'e sormuşlar, ya Ebu Bekir nedir bu istikamet? Yani dostur olmak. Şöyle buyuruyor, lem yeltefütü ile gayrihi. Allah'tan başka bir şeye bunlar bakmazlar böyle diyor. Yani bir insan Allah'a tam inandı mı, o benim Rabbimdir. O benim yaratanımdır, rızkını verendir. Ona döneceğim deyince inandı mı? Tabii arada bir ne var? Gaflet vardı. Gaflet. Gaflet vardı. Gaflet. Bu olmasa mesela şöyle bir sonumuza baksak. Nedir sonuç? Mezardayız. Mezardayız böyle. Dünyaya çalıştık. Çabaladık. Belirli makamlara yüksek geldik. Çevremiz oldu. Dostumuz oldu. Her şey tabi olabildi. Ama nedir dünyadaki bizim alacağımız tek malımız? Bir tek kefe. Bir de paltomu alayım. Yok, izin yok. Şu kanepemi de götüreyim mezara, halıyı götüreyim. Yok. Yok muhtemelen. Bir komşum İstanbul'da hastanede öldü. Şu an aklıma geldi. Komşum İstanbul'da hastanede öldü. Haber geldi, akşam 10 sonra geliyor müşterekten. Evine gittik, komşu toplandık orada. Bekliyoruz ben de işte. İstanbul'dan, hastaneden getirirler. Tabi cenazesi geldi. Şimdi yere yatırılacak, eline kaçıp akşam kalacak. Hemen orada biri bir çekmeceyi çekti. İşimi yine bir çarşaf çıkardı, yatak çarşafı çıkardı. Böyle. Tertemiz, kullanılmamıştım daha ben de işte. Aldığını serecek, hanımı görmüş dışarıdan. Onu bırakın da başka yereyim ben. Kullanılmış. Yani emin olun Hüseyin'den ben çok buna duygulanıyorum bundan ben için. Bakın. O çarşafı kazanan o kimse. Evi yapan kendisi. Evi eşyalayan kendisi. Hepsini yaptı böylece. Ama evindeki son gecesinde son gecesinde aldığı yatak çarşafına yatırmadılar kendisini. Hanımı kullanılmış bir şey verdi. Onu senin altına dedi. Onu tabii altına serildi. Demek ki dünyaya geldik. Dünya pazarına geldik. Ruh aleminden. Tabii koştuk. Koşuşturduk. Bir de öğrencilik bunun devreleri var. Sınavlar var. Stresleri var. Sınavda terlemeler var. Kaybetmek var. Stres var bunda tabii. Moral bozukluğu var. Şunlar var da var hayat böyle. Karmaşık, yani fırtınalı bir hayat, fırtınalı bir hayat böyle şey. Hava hep aynı durmaz hava. Eser hava böyle. Sağa sola bağlan, ters meslese bir hava böylece. Hayat bu muhteremler. Peki ne oluyor sonuçta? Sonuçta bir tek kefenemiş bizim hakkımız. Peki bunun için bu kadar çabalık acaba? Değer mi acaba? 40 sene, 50 sene, 60 sene bu kadar çabalık, inşaatlar, şunlar, bunlar. Uğraş. Bakın bir yeni çarşafı çok gördüler. Ne oluyor? İnsan bir kefeni alıyor, mezara gömülüyor. Bazı cenazeler kalabalık oluyor cenazelerde. Arabalar, konvoylar artık uzun bir kuyruk oluşturuyor. Bakanlar aşağı ne kadar kalabalık cenazesi. Güzel, kalabalık, güzel maşallah ama. Nereye kadar? Mezar kapısına kadar. Mezara gelin demeye ne oluyor? Acele. Çok acele böyle. Patır kütür hemen böyle mezara gömülüyor. Tahtası diziliyor. Toprak atıyor çarpacak. Hele havada soğuksa, biraz da havada yağışlıysa, hoca da biraz uzatır duayı, herkes kızıyor ama işte. Yani kısa kaçtığını, gerek yok buna. Tamam, yazın, güzel havalarda Fena değil böyle. Oturuyor insanlar çayır çimenlere. Güzel bir hava esiyor. O insanlar böyle öbek öbek konuşuyorlar. O zaman uzasın zarar yok böylece. Hava soğuk. Yer çamur ıslak. Hava yağışlı. Üşüyor insanlar da. Ayakta da insanlar da. Aman çabuk kestin bakalım. Tabi dua ediliyor. Kimse orada kalmıyor muhtemelen. Kimse kalmıyor orada. Ne oldu şimdi kullar orada? Allah ile kaldı. Allah'a kaldı. Eğer kulun Allah ile arası iyiyse ne mutlu, ne mutlu kardeşim. Ne mutlu kardeşim. Şimdi işte istikamet bu. Allah bizim Rabbimiz. Başka bir yok kardeşim. Ondan sonra Allah'a tam bir teslimiyet. Mevlam, tam bir teslimiyet. Haram, haramdan kaç. Mekruhtan kaç. Bidattan kaç. Farz sünnetin ışığında, nurunda Allah'ın yürümek. Eğer bir insana nasip olsa böyle bir yaşam, nasip olsa, ne olacak bu? Tetenezzelü aleyhimül melaike. Tetenezzelü inecek. Onlar üzerine melekler gelecek. Melekler gelecek. Ne zaman? Ölüm anında. Ölüm anında. Artık gözden perdere kalkmaya başlar. Nefis zayıfladıkça insanın duyguları artık, duyu organı artık zayıflar anında böyle. Göz bakar pek göremez. Zaten göz matlaşır. Ağır hastanın gözüne bakılır. Gözüne. Gözü parlak nurluysa daha hem ölmez daha böyle. Önce gözdeki nur gider, göz matlaşır. Gözüne bakarsın, göz matlaşır. Artık biraz zor seçmeye başlar. Kulağı daha hafif duymaya başlar. Artık gücü bir şey kalmamış, teslim olmuştur. Artık öleceğini anlar o anda böyle. Anlar anlar öleceğini. Dünyayı göremediği oranda öbür alemi görmeye başlar ama şimdi. Öbür tarafı. Yani bir perde, dünya perdesi kapanır, öbür perde açılır ama böyle. Annesi gelir o zamanda. Ruhlar, babası gelir böyle. Melekleri görmeye başlar. O an Allah'ın şeytanı da görmeye başlar kendisi böyle. Gideceği yerini de görür orada. Yani dünya hayatı perdesi kapanırken, öbür perde aralıklanır kendisi. Yavaş böyle aralıklanır böyle. Onları görmeye başlar. Şimdi ölüm korkusu herkesin başına o anda gelir. Ölüm korkusu. Eyvah öleceğim. O anda. Öleceğim. Abi ne olacak orada halim acaba? Ölüm korkusu. O an insan çıldırdı ölüm korkusu. Pişmanlık. Onun için ağır hastanın biraz gücü varsa elini bir göğsüne koyar, yanına koyar, ayağını toplar. İçinde malzeme sıkıntı. Pişmanlık. Ne devamet böyle. İşten bir, ne için böyle yaptım böyle, pişmanlık. Tabii sonunda artık gücü gider, teslim olur. Daha ölmeden daha. O anda, o anda bunların yanına melekler geliyorlar bak muhtemelen. Melek geliyor böylece. Bakayım ister gurbette ölsün, ister evinde ölsün, ister hastanede ölsün böyle. Kim olursa olsun böyle, garip olsun, tek başına kim olsa olsun. Ama hayatında Allah inanmış, o benim Rabbim demiş. Allah sevmiş. O aşkı gönlüne tatmış. İbadetin zevkini almış. Haramdan sakınmış. Allah yolunda yürüyen kimse ise o anda buna melekleri geliyorlar. Rahmet melekleri dinliyor bunu. Rahmet melekleri geliyor. Azlar başka. Geliyorlar. Ne diyorlar şimdi buna? Ella tehafu. Ha, sakın ha korkma korkma. Ölümden korkma sen. Geline gelecek korkma. Önce çok korktuğu için anda önce buna bu müjdeyi veriyorlar böyle. Ella tehafu. Aslında en la'dır. Bunun sayesinde lama idgam oluyor burada. Bir daha hafiften başlangıç B vardır aslında. Bir en la aslında. Melekler diyor ki bu kimseye ella tehafu. Sakın ha sen korkma korkma sen. Allah seni sevdi. Allah senden razı. Allah senden razı. Senin başka Rabbin yok. Sen Allah'a boyun eğdin, ona teslim oldun. Nefsine uymadın sen. Yani korkma. Müjde verildi. Ve la tahzenü, hüzün duyma, mahzun da olma. Korku ve hüzün. Korku gelecekle ilgili, hüzün de arkada kalanlardan dolayı, hüzün duyma, hüzünlenme arkada kalanlardan dolayı. Eyvah tam yapamadım galiba, şöyle olmadı, böyle olmadı. Bir de arkadan kalan çocukların düşünmesi onda. Eğer ölen kimsenin mesela arkadan ufak çocukları varsa, gençse ölüyorsa, o anda onun altına gelir, çocuk altına gelir böyle. Eyvah, daha biri bir yaşında, işte biri daha efendim şu kadar böyle, hepsi de ufak ufak bunların böyle. Mal mülk bırakamadım onlara, evde kirada, ev alamadım onlara. Bu halleri, belki de bunlara teselli veriyorlar. Ellâ tehâf, kendinden korkmayla korkmayasından ve geriden de mahzun olma, üzülme. Allah onları Mevlam görüyor, biliyor. Onların kaderi yazılmış. Yani sen olsan başlarında, olmasan da onlar kadar yaşayacaklar böyle işte. Yetim büyür, hatta öbür anada kalır, itilir kakılır ama en üst makamı çıkabilir muhtemelen. Onun kaderi ayrıdır böyle işte. Ve bir şey bir cennet, ve bunlar cennette müjdeler bunları. Kıntım tuadun vaat onun cennette bunlar müjdeler bunları. Demek ki bir kimse hayatında önce Allah'a inanırsa, imanı kuvvetlense, peki imanın kuvveti nasıl belli olur acaba? Allah'ı unutmamak ile belli olur. Unutmamak. Araya gaflet girdi mi, gaflet bir perdedir. Kişi Allah'tan ayırır. Unutkan, dalgınlık. Allah'ı unutmamak. Unutmamak. Yani elden geldiği kadar Allah-u Teala'yı hatırlamak Allah-u Teala'yı. Yemele kuvvetine böylece. Allah-u Teala bizi görüyor, biliyor. Mesela namaza dikiliyoruz. Allah huzurundayız. Namaz dikilirken böyle. Abdese gidiyoruz. Niçin? Allah emrettiği için. Bize Mevlamız böylece. Camiye gidiyoruz, sohbete gidiyoruz. Niçin? Allah için, Allah yolunda. Muhtemelenler. Elden geldiği kadar gafil olmamak, Allah'ı unutmamak, Allah'tan kopmamak. Bunu yapabilirsek o zaman imanın tadını duymaya başlar, imanın tadını. Var imanın tadı? Var muhtemelen. Bir elmanın tadı var değil mi ya? Buzun tadı var. İmanın olmanın tadı var. Kim alıyor bu tadı? Ruh alıyor, gönül alıyor. Gönül böylece. Kul Allah deyince ne olur? Kalpler rüpürür. Vecilet kulübüm. Vecilet kulübüm böyle. İzâ zükürallâhu Allah anılınca, Allah deyince kalpler bir duygulanır kalpler yani böyle. Allah deyince böyle. Allah deyince gönül böylece. Allah denildiği anda hiç insana bir kıpırdama olmasa gün aleminde böyle gafletle öyle insan var ki oturur mesela evinde sırtına bir yeri yaslar elinde tesbih alır başta Allah Allah Allah Allah Allah der ama böyle gözü bir yerde kulağı bir yerde bütün duygulara başka dağınık bir yerlerde güya tesbih çekiyor. Bu zikir değil muhtemelen. Değil böyle. Öyle insanlar bir Allah diye bir defa böyle. Bir Allah der, yer gök ona elinin önüne girer, boyun eğer ona. Bir Allah der. Böyle Allah der böyle. Böyle bir Allah der şey hali böyle. Zikrin tadını almak. Tabii zikir deyince Allah'ı hatırlatılan her şey zikirdir. Kur'an okumak, zikir muhteremdir. Tefekkür, düşünme, zikirdir böyle. Neyi düşünme? Bakma gerekiyor varlıklar alemine. Ağaçlar, ormanlar, çeşitli hayvanlar, gökte yıldızlar böyle. Bulutlar, şimşekten çakması bir alem muhterem böyle. Bunları yaratan, yöneten var bunları böyle. Tek ele yönetiliyor bunlar. Alem başı bu şey bunlar. Gerekiyor bunları. İşte insan hayatındayken Allah'ın zikriyle gönül uyansa, insan gönlünde bu aşkı bir tadabilse, aşkı tadabilse, o zaman hayat melekler sınıfına insan girer, hayat değiştir, farklı hayat olur. Hayat çok tatlı hayat olur böyle. Öyle öfkelenme gider, gönül darlığı gider, bunalım gider, acelecilik gider. Kulla böyle sabır olur, halim selim olur, yumuşak gönül olur, melek gibi olur. Hem kendi rahat eder, hem de yakınlarından rahat eder muhtemelen. Yani gerçekten işte Allah dostu bu anlama gelir. Allah dostu bu anlama gelir efendim. Hem kendi rahat eder, kendi rahat eder, kendisi de. Yoksa Allah korusun, zor hayat böyle, gaflet çok zor. Çok zor Allah korusun böyle. Her şeyi kafaya takmak. Her şeyi kafaya takmak. Şöyle olacak, böyle olacak. Her şeye kızmak, öfkelenmek, daralmak, bunalmak, sıkılmak, şunlar bunlar, kalp gönül kırmak, acelecilik. Böyle bir insan namaza kılsa, namazdan ne alabilir ki namazdan? Ne alabilir ki namazdan? Ne alabilirsin namazdan? Namaz aslında miraç. Kul Allah'a yaklaştıran, huzura çeken bir şey namaz aslında. Ama namazdan bir şey alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Namaza girişimiz 90 ki muhtemelen. Rabbin Allah eksik, Rabbin Allah eksik. Allah Rabbimiz, bu inançta zayıflık var, zafiyet var bunlar. Motor zayıf, çekmiyor arabayı. Daha namaza girdik, durduk ama motor zayıf. Çekmiyor insanı, götürmüyor insanı, çekmiyor insanı, miracı çekmiyor miracı. İman kuvvetlenecek muhtemelen. Ondan sonra da istikamet Allah yolunda hiç böyle geri adım atmadan ama. Bir adım geri, iki adım geri oldu mu bu tabi olmadı. Allah yolunda bu günah mıdır? Tamamen kaç. Bu günah böyle. Canım efendim işte günah biliyorum ama yok, kaybettik. Allah'a inanan kimse günah işleyemez. İşleyemez. İşte adı cemaatimiz ölürken ne oluyor? Geliyor melekler. Ne diyorlar? Ella tehafu ve la tahzun ve bir cennet. Geliyor. Bir. İkincisi mezara konduğu zaman. O an var ya, o an böyle ki insanın mezara konduğu an. Böyle. Şu insanın böyle yan yatırlar safi sahan doğru böylece. Kişinin böyle o bedeni topa değdiği anda mezara kişi görüyor. O an en zor an muhtemelen. Bir genç anlattı. Bir sohbette ölümü mezara dinlemiş. Sohbetten çıkmış. Yazın mezara gitmiş. Mezara giderken bakıyor. Mezara bakıyor. Yine mezara kazılmış. Daha cenaze gelmemiş orada. Bu kazdan mezara bakıyor şöyle, yukarıdan bakıyor mezara. Dar bir yer tabii böyle. 2 metre çapında aşağı yukarı böyle, metrekarelik dar bir yer böylece. Demek ki ben de buraya gireceğim böyle diye, yatacağım burada böyle diye. İşte mezara bakıyor, hani şey yapıyor. Ama gene normal ile bakışı. İçine iniyor, mezara iniyor, ayakta böyle. Ayaktan itiraf bakınıyor. Gene bir normal geliyor buna. Bir yatayım bakayım diyor. Kendi anlatımı aynı böyle. Uzun yatıyor mezara. Ve bana yemin et dedi ki vallahi ve billahi dedi böyle. Yattığım zaman dedi muazzam korktum böyle. Dışından baktım korkmadım dedi böyle. İçine girdim ayakta yine korkmadım dedi. Ama tam yattım mezara. Mezar çünkü tam yattı. Üzerim açık ama dedi. Açık ama dedi. Yatınca dedi. Vallahi bile korktum yoktan. İşte o mezara konulu an var ya muhtemelen. En zor an böylece. İnsan ölmüyor. Aynı insan böyle. Beden felç olmuş. Dil konuşmuyor, göz görmüyor. Beden felç olmuş, tamamı. Ruh aynı ruh, aynı insan. En son böyle, kişi melekten beri dokunuyor. Sonra bu bakıyor şimdi o kimse böyle. Tabii şokta kendisi bakıyor böyle ki, elini almışlar, kendimize indirirler böyle. Yani tahta diziliyor böyle. Kendine bakıyor, kefene sarılmış. Ben de öldüm. Hiç aklıma gelmez öleceğim diye, yakın ölmez zannettim diye. Bakıyor kefene sarılmış, pamuklara konmuş, bir üstü serpilmiş, yatırıldı. Yani tahtaya diziyorlar, topu atıyorlar. Tabii konuşan barışan var anda böyle, sağa bak, sola bak, gürültü patırdı böyle. Nerede kasap ederinde koyun can derdinde. Zavallı o, can derdinde o. Cemaat da tahta düzgün olsun derdinde cemaat zavallı. Şimdi ne oluyor muhteremler? En zor o an böyle mezara konduğu anda. Yine işte bu kimselere, yani Allah Rabbim diyenlere, inananlara böyle ve istikam yapanlara yine bunlara melekler geliyorlar. Melekler bunlara geliyorlar. Aynı şeyi söylüyorlar. Sakın ha sen korkma, korkma. Biz seninle beraberiz burada. Yani bırakmayız yani beraber. Korkma, mahzun olma diyorlar. Korkma diyorlar. Bu kişi onları görünce ya bir oh bir rahatlıyor muhtemelen. Rahatlıyor böylece. Rahatlıyor. Ondan sonra melekler buna geliyorlar. Soru sormaya. Tabii melekler buna yardım ediyorlar. Allah'ın izniyle oradan kurtuluyor muhtemelen. Yani ben yalnız kalmıyorum mezarımda. Şimdi derler ya bazıları işte efendim işte bir yere bağlı olmasan kimseni kurtaramaz diye bu Kur'an-ı Kerim'e ters bu şey muhtemelen. Ters böylece. Burada Mevlam buyuruyor bizlere bakınız. Demek ki bir insan garip de olsa ne olsa olsun Allah inanmışsa, Rabbim Allah demişse, sonra Allah yolunda yürümüşse Allah kulunu terk eder mi Allah aşkına? Allah kulunu terk eder mi Mevla? Terk eder mi kulunu Mevla? Etmez muhtemelen. Etmez. Ona Mevla melekleri gönderiyor. O mezara konduğu anda sakın ha korkmasan, hüzün duyma sakın sen böyle. Onu yalnız bırakmıyorlar böyle. Üçüncüsü bir de sur üfürüp de kabrinden kalkarken de ikinci surda İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam o da arştaki meleklerden biri o da böyle. O da arşta kendisi de böyle. İsa Aleyhisselam üfürecek, üfürünce yer gökte bir muazzam bir hareket, hareketlilik, yerler çatlayacak. İnsanlara kabirden fırlayacaklar. Ve izel kubur bu'siret. Alt solu topraklar kişi dışı atıldı. O anda ama su üfürülüyor. Kim bilir kaç katırlıyor mu bombalar sanki patlıyor böyle. İnfrak ediyor böyle. Yer alt solu yerler. Yer gök muazzam düzen değişiyor. O halde tabi yine korku içerisinde yine panikte yine gelen melekler sakın sen korkma diyorlar. Korkma diyorlar efendim. İşte muhteremler bunun için ne gerekiyor? Allah Rabbimiz diye Allah'a bağlanmak gerekiyor. Allah-u Teala'yı sevmek gerekiyor Mevlamızı. Allah-u Teala'yı çok çok almak gerekiyor. Allah'a boyun eğmek gerekiyor. Allah'a kulluk etmek gerekiyor. Bundan zevk almak gerekiyor bundan. Tat almak da gerekiyor bundan. Bu yolu yürümek gerekiyor. O güzel Mevla kulunu kesinlikle öyle terk etmektir. Allah nasip etsin inşallah istikameti, imanı kamili. İlahi Fatiha.